energa.pl i ciesz się błogim spokojem. Energa Obrót. Z natury dobra energia. Koszt połączenia według stawek operatora. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 3 maja, jest 19. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Będą wspólne zakupy amunicji dla Ukrainy. Jest wstępna zgoda w Unii Europejskiej. Po próbie ataku dronów na Kreml Kijów zapewnia, że nie ma z tym nic wspólnego. Nastoletni sprawca zamachu w szkole w Belgradzie nie będzie podlegać odpowiedzialności karnej. Jest wstępna zgoda w Unii Europejskiej na wspólne zakupy amunicji dla Ukrainy. Poinformowała o tym Szwecja, kierująca w tym półroczu pracami wspólnoty. Przez długi czas porozumienie w tej sprawie blokowała Francja. Uzgodnienie zatwierdzili dziś ambasadorowie unijnych krajów, a procedury powinny być sfinalizowane w ciągu kilku dni. Na wspólne zamówienia i zakupy Unia przeznaczyła 1 miliard euro. Beata Płomecka. Przedłużające się negocjacje i wstępne uzgodnienia ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś tak skomentował. Ta dyskusja trwała znacznie dłużej niż początkowo myśleliśmy. Bo 9 lutego prezydent Ukrainy na szczycie w Brukseli apelował o pilne dostawy amunicji. W tej dyskusji, jak podkreślał ambasador Andrzej Sadoś, Polska zwracała uwagę na dwie kwestie. Podkreślaliśmy to, że zapotrzebowanie ma być określane przez ukraińskie siły zbrojne. Po drugie, wskazywaliśmy na element czasu, żeby te wspólne zamówienia były realizowane możliwie jak najszybciej. Porozumienie blokowała Francja, bo domagała się gwarancji, że wspólne zamówienia amunicji będą realizowane wyłącznie przez europejskie firmy korzystające z europejskich komponentów. Teraz kompromisowe uzgodnienia mówią, że ważna część procesu produkcyjnego amunicji musi odbywać się w Unii. Niektórzy dyplomaci już mówią mi, że te ustalenia nie są precyzyjne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Cherson jest od rana pod ostrzałem rosyjskich sił okupacyjnych. Zginęło 16 osób, a ponad 20 zostało rannych. Zastępca szefa chersońskiej Rady Obwodowej Jurij Sobolewski poinformował, że Rosjanie ostrzelali hipermarket i supermarket spożywczy, a także dworzec kolejowy. Rosyjskie lotnictwo zbombardowało budynki mieszkalne. Do szpitali trafiają kolejni ranni. Rosyjskie samoloty są nadal w powietrzu. Istnieje ryzyko, że Rosjanie rozpoczną ostrzał bombami kierowanymi gminy Bilozerska pod Chersoniem. Mieszkańcy zostali już ostrzeżeni, aby się ukryć w tych atakach. Nie ma żadnej logiki. Chcą zniszczyć naszych ludzi. W Chersoniu od 5 do 8 maja zostanie wprowadzona całodobowa godzina policyjna. Nie zaatakowaliśmy Władimira Putina. Pozostawiamy to trybu Nałowi, oświadczył w Helsinkach prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski odniósł się do rosyjskich oskarżeń o próbę przeprowadzenia ataku na Kreml. Zapewnił, że Ukraina nie atakuje ani Putina, ani Moskwy, a jedynie walczy na swoim terytorium. Wcześniej rosyjskie media poinformowały, że minionej nocy dwa drony próbowały zaatakować Kreml. Odpowiedzialność za to zdarzenie rosyjskie władze zrzuciły na Kijów. Nastoletni Kosta K., który dziś rano zabił w swojej szkole 9 osób, a kolejnych 7 zranił, nie poniesie odpowiedzialności karnej. Chłopak nie ukończył jeszcze 14 lat. Aresztowany został natomiast jego ojciec. Serbska ustawa o ochronie karnej nieletnich przewiduje, że dopiero po ukończeniu 14 roku życia można odpowiadać przed normalnym sądem. Choć początkowo podawano, że chłopak, który dziś strzelał w Belgradzie, ma tyle lat, ostatecznie okazało się, że jeszcze nie ukończył 14 roku życia. Oznacza to, że nie zostanie skazany na więzienie za to przestępstwo. Według informacji, które podają serbskie media, Kosta K. został już przesłuchany przez policję w obecności pracownika ośrodka pomocy socjalnej. Chłopak miał nie wykazywać żadnej skruchy i ze spokojem opowiadać o przebiegu zdarzenia. Według tych samych relacji zamach planował od miesiąca. Belgradzka prokuratura nakazała pobranie krwi chłopaka do badań toksykologicznych. Ma to wyjaśnić, czy w momencie strzelaniny, w wyniku której zginęło 9 osób, a 7 jest rannych, sprawca był pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych środków psychoaktywnych. Ta sama prokuratura wydała decyzję o aresztowaniu na 48 godzin jego ojca Władimira K. w związku z podejrzeniem ciężkiego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu ogólnemu. Chodziło o niewystarczające zabezpieczenie broni, z której strzelał dziś jego syn. Piotr Piętka, Polskie Radio. Kilka tysięcy osób wzięło udział w krakowskich uroczystościach 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obchody rozpoczęły się mszą świętą na Wawelu, następnie Drogą Królewską przed grup nieznanego żołnierza. Na placu Matejki przeszedł pochód patriotyczny. Na zakończenie uroczystości obok Barbakanu przeszła defilada, podczas której swój sprzęt zaprezentowały wszystkie służby mundurowe. Dla uczczenia święta Konstytucji 3 maja, salwa honorowa! Thank you. Święto radości, tak, dlatego, że podkrzykujemy co jakiś czas. Wiwat 3 maj. Coraz częściej w pośpiechu zapominamy o tych takich podstawowych rzeczach, jakim jest patriotyzm, przywiązanie do naszej ojczyzny, jaką jest Polska. Oglądaliśmy już Woże Strażackie, na skuterze byłem, na motorówce. Strażacy, policja, wojsko, także czegoś się maluchy dowiedzą, myślę. Uroczystości w Krakowie zakończyła lekcja śpiewania piosenek patriotycznych. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Mateusz Warianka. Zaczynamy od siatkówki, bo przed nami pierwsza odsłona finału Plus Ligi. O mistrzostwo powalczą Jastrzębski Węgiel i broniące tytułu Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Marcin Janusz, rozgrywający Zaksy, liczy na udany początek tej rywalizacji. Pierwszy mecz, jak w każdej takiej rywalizacji, jest na pewno bardzo ważny. Wiemy, że gramy z drużyną, z którą wygrywaliśmy wcześniej i mamy swoje argumenty na to, żeby myśleć o zwycięstwie. No, na pewno będzie bardzo ciężko. Też my, Jastrzębie Węgiel, znamy się bardzo dobrze, więc niczym siebie nie zaskoczymy. Więc ciekawe spotkania przed nami, spotkania, w których my będziemy musieli wyjść na najwyższy poziom, żeby wyjść z nich zwycięsko. Mecz rozpocznie się o 20:30, a ja przypomnę, że obie ekipy powalczą też ze sobą o złoty medal Ligi Mistrzów. 20 maja w Turynie odbędzie się finał. Tymczasem w Madrycie o półfinał turnieju WTA powalczy Iga Świątek, liderka światowego rankingu. W ćwierćfinale zagra z Chorwatką Petrą Martić. Reprezentantka Polski Martyna Kubka przewiduje sukces Igi. Spodziewam się pewnego zwycięstwa Polki, natomiast no wiem, że Petra Martić może napsuć Idze trochę krwi swoją agresywną grą i mocnym serwisem. Wiemy, że jednak Mączka jest ulubioną nawierzchnią Igi, a Petra nie czuje się na niej swobodnie, także spodziewam się dosyć pewnego zwycięstwa Igi. Mecz rozpocznie się około 20:00. Na zwyciężczynię tego pojedynku czeka już Rosjanka Weronika Kudermietowa, która pokonała Amerykankę Jessica Pegulę 6-4, 0-6 i 6-4. W rywalizacji mężczyzn do półfinału awansował już Hiszpan Carlos Alcaraz, który ograł 6-4 i 7-5, Rosjanina Karena Khachanova. Teraz piłka nożna. Dziś mistrzostwo Włoch może zapewnić sobie Napoli i to bez gry. Stanie się tak, jeśli drugie w tabeli Lazio straci punkty w starciu z Sassuolo. Ten mecz rozpocznie się o 21:00. Trwają już inne starcia Serie A. Atalanta prowadzi 2-1 ze Specją. Juventus również wygrywa 2-1 z Lecce. Salernitana remisuje 1-1 z Fiorentiną, a Sampdoria przegrywa 0-1 z Torino. I na koniec jeszcze dobre wieści z Nottingham. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie pokonała Koreę Południową 7-0 i jest już o krok od zapewnienia sobie awansu do elity. Dla biało-czerwonych to trzecie zwycięstwo w tych rozgrywkach. Przegrali tylko z Brytyjczykami. Na zakończenie turnieju w piątek zagrają z Rumunami. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie duże, nad ranem z większymi przejaśnieniami i tam początkowo słabe opady deszczu. Wysoko w Tatrach opady śniegu, później deszczu ze śniegiem, na północnym wschodzie możliwe mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura od -2 stopni na Suwalszczyźnie, około 3 w Wielkopolsce, do 7 na południowym wschodzie, miejscami na północy oraz na Przedgórzu Sudeckim, przygruntowe przymrozki do -6 stopni. Wiatr przeważnie będzie wiał słabo. Jutro szykuje nam się kolejny w miarę ładny dzień. Zachmurzenie małe i umiarkowane na północy i południowym wschodzie, okresami tylko duże, no i tam też tylko możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od 10 stopni na wybrzeżu, około 15 w centrum, do 19 najcieplej na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Jędrkowiak, Józef Niewiarowski i Witold Lazar. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do reklamy. Brak planów na weekend? Może Jasionka, Centrum Nauki Łukasiewicz, Opinogóra, Muzeum Romantyzmu? Ale ja mieszkam na Śląsku. To Koniaków, Centrum Koronki. Setki atrakcji w całej Polsce. Darmowe wejścia, zniżki, specjalne trasy zwiedzania. Sprawdź, co dzieje się w twojej okolicy na www.dniotwarte.eu. Dni Otwarte Funduszy Europejskich. 12-14 maja. Czekamy na ciebie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

zaśpiewał kiedyś w duecie z Sanach? Tak, tak. Chyba nie raz nawet, bo oni tam mieli kilka, ten słynny ich Ale Jazz. Trochę, no, specyficzna kompozycja. Potem chyba na jego płycie też się pojawił utwór z Sanach. Ona go zapraszała gościnnie na swoje albumy, także to kilka tych utworów już było. Tylko się sprawdziłem, bo to okazuje się, że nie jestem taki odrealniony i nie błąkam się tylko w świecie bluesa i klasycznego rocka, ale teraz się trochę pobłąkam, dlatego że jak państwo wiedzą i pani wie, jestem wielkim i zagorzałym kibicem tenisa prezentowanego przez Igę Świątek, zresztą nie tylko tenisa, całości tej postaci. Mnie się bardzo podoba, jak mówi i co mówi. No i w związku z tym, że dziś jest kolejny etap jej potyczek w Madrycie po kosmicznym meczu z Jekateriną Aleksandrową. Siedziałem do pierwszej w nocy i oglądałem, ale potem miałem wielką radość, bo Iga jednak wygrała. No i dziś kolejna przeszkoda, jeśli się nie mylę, a mówiła mi o tym Agnieszka, to będzie tenisistka chorwacka. No i kiedyś w Ameryce one już grały razem i komentatorzy mówią, że wtedy bardzo łatwo w godzinę 15 Iga się uporała i mam nadzieję, że dziś też tak będzie. A skoro gra Iga, to w jej słuchawkach taka muzyka. We'll be right back. For those about to rock, we salute you. Nigdy nie zapomnę tego wykonania dawno temu na Stadionie Śląskim w Chorzowie i tego, kiedy rozbrzmiewały te armaty. Fire! No, to musiało być doświadczenie. To było z przeznaczeniem dla Igi Świątek, z życzeniami zwycięstwa dziś i pragnę pani i wszystkim nam powiedzieć, żebyśmy dziś najbardziej często podczas tej transmisji, która rozpocznie się według planu za godzinę, za pół godziny, krzyczeli słowo jazda. Bo tak w trakcie audycji mam robić? Dobrze, to ja się teraz już przygotuję do tego, także tak będziemy zapowiadać teraz muzykę. Salut you, pewnie pan Paweł z Łodzi, jeśli nas słucha, to się teraz uśmiecha, bo on zawsze tak kończy maile tymi pozdrowieniami. Oczywiście zachęcamy też państwa do pisania do nas wiadomości mailowych piotr.baron@polskieradio.pl justyna.grabarz@polskieradio.pl. Czekamy na państwa wiadomości, te majówkowe, może na jakieś powroty już z wyjazdów majówkowych, jeśli nie, jeśli byli państwo z domu, to też jak najbardziej. Słuchaliśmy absolutnych gigantów rocka, to teraz ode mnie jeden z gigantów funku, właściwie także prekursorów zarówno muzyki funk, jak i soul i R&B. James Brown, tak się składa, że dzisiaj przypada okrągła 90. rocznica jego urodzin, więc postanowiłam trochę poszperać w tym ogromie jego płyt i coś dziś dla państwa i dla pana redaktora wybrać. Pięknie. Padło na album Out of Sight z 64 roku i otwierający tę płytę soulowy utwór tytułowy. You got your highest eagle zone. Mama, that's keeping you up tight. You've got a shapely figure, mama, keep me up tight. You're too much, you know you're out of sight. Hey, the way you do the things you do, the way you kiss me too. To był znakomity głos James Brown. Gdyby żył, dziś obchodziłby 90. urodziny. Jeśli się nie mylę, powinna pani za chwilę otrzymać korespondencję od naszego przyjaciela Krzyśka z Wrocławia, który napisze James Brown zawsze. To czekam w takim razie. To ja sięgam po polską płytę, którą niezwykle lubię i zespół, który niezwykle lubię. T-Love. To będzie już zatytułowany Lucifer i mam z tym utworem dość znamienną i dziwną przygodę. Mianowicie, kiedy po raz pierwszy premierowo prezentowałem ten utwór na antenie Trójki, słuchaczka, nie pamiętam skąd, napisała skargę na mnie do dyrekcji programu trzeciego,

jednym z pierwszych koncertów tej grupy i oprócz zespołu Tilaf na publiczności było tam może z 5 innych osób, nie do końca przekonanych do tej muzyki, ale on już wiedział, że zrobią wielką karierę i wszystkim to ogłaszał, nawet się denerwował, jak ktoś mówił inaczej. A mowa o zespole Mysłowic. Skoro zaczął się ten naprawdę przepiękny piąty miesiąc roku, to dziś nie może być inaczej. Sięgnę po ich płytowy debiut z 95 roku i wybrzmi nam oczywiście Maj.

przede wszystkim umiejętności pisania takich utworów, które zapadają w pamięć, w serce i do których po prostu chce się wracać. Love and Hate, taki tytuł nosi utwór, właściwie chyba to jest jeden z najpopularniejszych jego utworów, z najpopularniejszej płyty. No i my dziś go posłuchamy, oczywiście. Love and Hate.